check it, yeah. Tworzyliśmy system miar, wagi, standardy, by obliczyć, że tu nikt nie jest normalny. Każdy jest inny, to reguła bez wyjątku. I na pewno święty nie pilnuje tu porządku. Zacznę od początku, się człowiek urodził miły. I jak dostał w pierdol, poznał pozycję siły. Przestał się uśmiechać, twarz się zmieniła w mordę. Dziś grzecznościowo pyta, czy masz kurwa jakiś problem? Otoczenie ziomble, uczą byś nie był pizda. I dla rodziny dobrze by wyrósł ciebie mężczyzna. I niby każda blizna uczy nas jak przestroga. I tak się pchamy sami tam, gdzie nie ma Boga. 3/5 w nałogach to nieoficjalne dane. 1/5 nie stać, reszta ma poukładane. 80% to tu się nie lubi w sumie. A pozostałe 20 to się chyba gubi w tłumie. Krok w przód, w tył, czasem skok w bok. Wszyscy grzeszą, potem grzecznie modlą. Ludzie się cieszą, jak ci zrobią podłość. Więc jak cię nie znam, to nie podchodź, mordo. Krok w przód, w tył, czasem skok w bok. Wszyscy grzeszą, potem grzecznie modlą. Ludzie się cieszą, jak ci zrobią podłość. Więc jak cię nie znam, to nie podchodź, mordo. Każdy ma swe sprawy, cele, zobowiązania. Lecz to na temat innych jest wiele do obgadania. I bez porównania, inny ma większego garba. Choć dla ciebie prestiż to mieć kubeczek ze Starbucks. Często dobroć bierzemy za słabość. Jak dadzą nam palec, to zjemy lewą i prawą. W sumie taka natura i takie natury prawo. Powiązuje kultura, że sprytniejszym bijesz brawo. I żarty na bok to nie weże internetu. Takiej idiokracji, że sam nie wierzę, co się tu. I nie ukrywam, sam się mam za filozofa. Prowadzę se wykłady, chociaż ja to college dropout. Hech, bywam pyszny, wbijam czy to grzech. Też jestem produktem czasów i chcę żyć za trzech. Robiłem kroki wstecz, dać potem 10 naprzód. I dzisiaj każdy track sobie wpierdalam jak fast. Krok w przód, w tył, czasem skok w bok. Wszyscy grzeszą, potem grzecznie modlą. Ludzie się cieszą, jak ci zrobią podłość. Więc jak cię nie znam, to nie podchodź, mordo. Krok w przód, w tył, czasem skok w bok. Wszyscy grzeszą, potem grzecznie modlą. Ludzie się cieszą, jak ci zrobią podłość. Więc jak cię nie znam, to nie podchodź, mordo. Wchodzę sobie po schodach w górę, żeby móc zejść na dół. Z góry zawsze z hukiem, blach, pozdrawiam sąsiadów. W okrążeniu nigdy nie odmawiamy tematu. Na detoksie patrzę na kolegę, kurwa co za patus. Dużo się zmieniło, już nie ma we mnie jadu. Ale może kurwa wrócić jak na pulpit gadu gadu. Taki grzeczny Bartek, zanim jebane fatum. Rano pozdrawiam rodzinę, w nocy hałas dla wariatu. Zderzenie dwóch światów, ja tak mam na co dzień. Oprócz rapu, który robię, mam się jeszcze znać na modzie. Siedziałem bez tryba, u ziomka na ogrodzie. Potem miałem zostać ojcem, to sy go wstawiłem, kocie. Weź mi nie miej zazdrość, że u mnie parabola. Jeszcze kiedyś posiedzimy, ale teraz na mnie pora. O tym co odjebałem, napisałbym elaborat. Najpierw lipa, potem sukces, tak się bawi stara szkoła. Krok w przód, w tył, czasem skok w bok. Wszyscy grzeszą, potem grzecznie modlą. Ludzie się cieszą, jak ci zrobią podłość. Więc jak cię nie znam, to nie podchodź, mordo. Krok w przód, w tył, czasem skok w bok. Wszyscy grzeszą, potem grzecznie modlą. Ludzie się cieszą, jak ci zrobią podłość. Więc jak cię nie znam, to nie podchodź, mordo. Mam pewny krok. Mam pewny krok. Mam pewny krok. Mówisz o mnie, to mów grzecznie, bo ci spieprzę cały rok. Ja idę po sukces. Mam pewny krok. Mam pewny krok. Pewny krok. Mówisz o mnie, to mów grzecznie, bo ci spieprzę cały rok.